Όσοι είχατε σηκωθεί, καθίστε. Είναι το... η χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Η γνήσια, η κλασική, η παλιά, η σοβιετική. Γιατί υπάρχει και η τωρινή χοροδία του Κόκκινου Στρατού, η οποία κάνει περιοδίες, λίγο folklore. Δεν έχει σημασία, διατηρεί και αυτή κάτι από τα παλιά. Ξεκινήσαμε με εμβατήριο Κόκκινου Στρατού, διότι σήμερα είναι επέτειος. Το λέμε από χτες. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια αυτή η επέτειος αποκτά και μια άλλη σημασία. Έχει γίνει επίκαιρη, όπως όλα τελικά γίνονται πολύ επίκαιρα. Να ευχηθούμε, όχι τραγικά επίκαιρα, απλά σκέτο επίκαιρα. Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Μάη του 1945, η σημαία με το σφυροδρέπανο, η κόκκινη, κυμάτιζε στο Reichstag. Ήταν το κτίριο της Βουλής. Είχαν μπει μέσα οι Σοβιετικοί, ο κόκκινος στρατός. Είχε ιτηθεί ο φασισμός, η ναζιστική Γερμανία, ο Χίτλερ, και έμπαιναν και έβαζαν, είναι η συμβολική εικόνα, την ξέρετε όλοι, την έχουμε δει. Θα υπάρχει και στο site της Ελληνοφρένια σε λίγο. Θα σηματοδοτεί τη σημερινή εκπομπή. Έβαλαν την κόκκινη σημαία πάνω στα χαλάσματα. Τρεις, ένα την κρατάει και άλλοι δύο από κάτω. Φαντάρι του κόκκινου στρατού. Την ίδια μέρα, ο στρατηγός Ζούκοφ του κόκκινου στρατού ανακοίνωνε. Κύριοι, συγκεντρωθήκαμε εδώ με εξουσιοδότηση της ανώτατης γενικής διοίκησης του κόκκινου στρατού για να δεχτούμε την πλήρη και χωρίς όρους συνθηκολόγηση της Γερμανίας. Και αυτός είναι ο Στάλιν, η φωνή του Στάλιν. Καθίστε όσοι είχατε σηκωθεί και λιποθυμήστε οι υπόλοιποι. Τώρα δεν έχουμε και κόκκινο στρατό. Αν ξαναγίνουν τα ίδια, που δεν το βλέπω, γιατί η Ευρώπη πάει πάρα πολύ καλά, προχωράει προς την ευμάρεια με αξίες κυρίως. Όλες αυτές τις αξίες για τις οποίες έγινε και έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, καλπάζουν οι αξίες, οι λαοί, η ίδια η Ευρώπη και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καλπάσει κανένα άλογο κάπου εκεί στις πεδιάδες. Δεν έχουμε κόκκινο στρατό. Ο κόκκινος στρατός τότε, εκείνα τα χρόνια, τα πολύ ωραία, έδωσε μάχες πάρα πολλές. Κάθε λεπτό υπάρχουν και κάποια στοιχεία που δείχνουν ακριβώς τι έχει συμβεί και έχει μια αξία να αναφερόμαστε και να στεκόμαστε τουλάχιστον σε τέτοιες επαιτίους. Κάθε λεπτό του πολέμου, η τότε Σοβιετική Ένωση θρηνούσε κατά μέσο όρο 9 νεκρούς. Κάθε ώρα 507 νεκρούς και κάθε μέρα 1.400 νεκρούς. Στον ίδιο πόλεμο η Βρετανία έχει 375.000 νεκρούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες 400.000, η Σοβιετική Ένωση πάνω από 20 εκατομμύρια νεκρούς. Πάνω από 10 εκατομμύρια ήταν οι ανάπηροι και οι τραυματίες, ενώ πάνω από 1.700 πόλεις και πάνω από 70.000 χωριά και πάνω από 30.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις καταστράφηκαν, έγιναν στάχτη από τους Ναζί. Νοσοκομεία, σχολεία και 100.000 συνεταιριστικές μονάδες. Αυτά έτσι να θυμόμαστε. Είχαμε μείνει στο Στάλιν να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν μιλάει για τη συγκεκριμένη μέρα, μιλάει γενικώς για τα καλά του Χίτλερ. Σύντροφοι πολίτες, αδέλφια, μαχητές του στρατού και του ναυτικού, η ύπουλη εισβολή της χιτλερικής Γερμανίας συνεχίζεται παρά την ηρωική αντίσταση του κόκκινου στρατού. Ο εχθρός εξακολουθεί να έρθει προς τα εμπρός. Τούτος ο πόλεμος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον Σοβιετικό λαό. Thank you. Κόκκινος στρατός. Και όχι μόνο. Και Στάλιν και Ζούκοφ, έχουμε και Χίτλερ όμως, γιατί όλα ξεκίνησαν από ένα όραμα. Το οποίο στα λόγια ήταν αυτό που ήταν, στην πράξη από κάτω ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είναι καθόλου πρωτότυπο, συμβαίνει και τώρα, συνέβη και πριν καιρό, συνέβη και εκείνα τα χρόνια. Πάντα ο φασισμός έχει δύο ατζέντες. Αυτή την επίσημη που λέει και από κάτω την ανεπίσημη, η οποία όμως τελικά κυριαρχεί και καταστρέφει τα πάντα. Οι άλλοι που τώρα μας καταριώνται θα χαιρετήσουν μαζί μας το αναδημιουργημένο γερμανικό κράτος σε όλο του το μεγαλείο, την τιμή του, την δύναμή του, τη λαμπρότητά του και τη δικαιοσύνη του. Αμήν. Το κόψαμε γιατί θα το συνεχίσουμε στην πορεία. Άλλο ένα τραγούδι, μια ιδιαίτερη εκτέλεση. Μ' αρέσει εδώ που σοκάρεστε πάντα. Ευχάριστα κάποιοι, δυσάρεστα κάποιοι άλλοι. Θέλετε τα προβλήματα και μου λέει εδώ η Σίλβια. Το πρόβλημά μας είναι η επέτειος του κομμουνισμού. Ερωτηματικό, ρε, πάτε καλά εκεί πέρα. Δεν είναι επέτειος του κομμουνισμού. Το αντίθετο είναι. Τέλος πάντων, είναι μια επέτειος που κάθε ένας άνθρωπος που έχει δύο πόδια και μυαλό και σέβεται τον εαυτό του. Οφείλει να σκέφτεται τι ακριβώς συνέβη πριν κάποια χρόνια, γιατί τα προβλήματα αυτά που ζεις τώρα τα ζούσαν και τότε οι άνθρωποι, κοιτούσαν μόνο τα προβλήματα και δεν έβλεπαν το άλλο που έρχεται, ώσπου έπρεπε να είναι άνθρωποι, να υπάρχουν ως άνθρωποι. Κλείστηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση κατά εκατομμύρια, στα στρατόπεδα εξόντωση κατά εκατομμύρια, σημειώθηκαν αυτά που σημειώθηκαν. Αυτά εμείς δεν θα τα ξεχάσουμε. Αν θέλετε εσείς να τα ξεχάσετε, δικαίωμά σας, υπάρχουν και άλλοι σταθμοί, θα συνεχίσουμε, θα επιμείνουμε, θα έρθουμε στο σήμερα ακριβώς. Όπως συνέβαινε τότε, με το ίδιο νήμα, γιατί δεν θα αλλάξουμε καθόλου. Οι νεοναζί στη Γερμανία, ο σύγχρονος φασισμός, παρόλο που είναι παράνομος, πριν λίγα χρόνια έδρασε, όπως όλοι ξέρουμε, μια ομάδα νεοναζιστών το 2005, σκότωσε 10 αλλοδαπούς. Μέσα σε αυτούς ήταν και ένας Έλληνας. Ελληνικό αίμα, το λέω για τους Έλληνες που τους αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Χτες βράδυ το είχε το θέμα ο Νίκος Ευαγγελάτος, ήταν να γίνει δίκη, θα γίνει τις επόμενες μέρες. Η συνάδελφος Ειρήνη Αναστασοπούλου από την Deutsche Welle περιγράφει τι ακριβώς συνέβη το 2005, 15 Ιουνίου. Το 2005, στις 15 του Ιούνιου, στις 6 και 4 ακριβώς το απόγευμα, ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης ήταν μέσα στο μαγαζί του, το οποίο είχε ανοίξει 15 μέρες πριν, και δέχτηκε επίσκεψη δύο ανθρώπων, οι οποίοι και με τους οποίους μιλούσε σε έντονο ύφος. Από εκεί και ύστερα δεν υπήρξε τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο, αλλά τηλεφώνησε μισή ώρα αργότερα ο συνεταίρος του, ο Γερμανός συνεταίρος του. Είχε ανοίξει ένα κλειδαράδικο, να πούμε. Είχε ανοίξει ένα. Το οποίο είχε ανοίξει μαζί ένα κλειδαρά... με ένα Γερμανό. Με ένα Γερμανό συνεταίρο. Ήταν στην περιοχή West End του Μονάχου. Είναι μια περιοχή με πολλούς ξένους, Έλληνες, Τούρκους, αλλά και άλλων, και άλλων εθνικοτήτων. Ο άνθρωπος ήταν λοιπόν στο μαγαζί του μέσα, 15 μέρες το είχε ανοίξει, είχε ελπίδα ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι δουλειές τους. Ήταν δεύτερη γενιά οικογένειας μεταναστών, ο ίδιος είχε έρθει 7 χρονών στη Γερμανία, ο αδελφός του, ο Γαβρίλ, 2, όπως καταλαβαίνεις, ήταν απόλυτα ενταγμένος στη Γερμανία. Πολύ καλά γερμανικά, με γερμανίδα γυναίκα και δύο κόρες. Λοιπόν, ο συνεταίρος του μισή ώρα αργότερα τον πήρε τηλέφωνο, δεν απάντησε και ανήσυχος έφτασε στο μαγαζί, όπου είδε τον Θεόδωρο Βουλγαρίδη στο πίσω μέρος του μαγαζιού, ένα μικρό μαγαζί, εγώ πήγα και το είδα, να έχει πέσει κάτω, σκοτωμένος, με δύο σφαίρες στο κεφάλι. Πρόκειται δηλαδή για μια εκτέλεση. Οι δύο δράστες που ήταν εκεί σήκωσαν το όπλο και τον εκτέλεσαν επί τόπου. Ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης ήταν το 7ο θύμα από τα συνολικά 10 αυτής της ομάδας εκτελεστών, εκ των οποίων οι 8 ήταν Τούρκοι, ο Θεόδωρος Βουλγαρίδης Έλληνας και μια Γερμανίδα που προφανώς είχε σταματήσει τους τρεις δράστες και να τους κάνει έλεγχο και προφανώς έφυγε η κοπέλα, τη σκοτώσαν. Τη σκοτώσαν και αυτοί. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου, συνάδελφος, περιγράφει τι ακριβώς έχει γίνει. Έλληνας, νόμιμος, παντρεμένος με Γερμανίδα, είχε ανοίξει και κατάστημα. Μπήκανε μέσα οι νεοναζί, εκείνες τις μέρες είχαν φάει 10. Είναι οι ίδιοι που χαιρετάνε με τον ίδιο τρόπο, έχουν κάνει επίσκεψη στο ελληνικό κοινοβούλιο, συναντήθηκαν με τους δικούς μας εδώ, όπως χαιρετάνε και οι δικοί μας. Δεν παραδέχονται βεβαίως ότι κάνουν δολοφονίες, προς Θεού οι Γερμανοί. Και οι Έλληνες, από ό,τι έχουμε ακούσει. Σε καμία περίπτωση. Η μητέρα τώρα του Θόδωρου Βουλγαρίδη, κυρία Ευδοξία Βουλγαρίδη, ήταν χρόνια στη Γερμανία, μετανάστρια, δούλεψαν, κάποια στιγμή ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και μένει σε ένα χωριό των Σερών. 5 χρόνια να μην ξέρεις από πού ήτανε. Και φυσικά έτρεμα και για το δεύτερό μου το παιδί. Έπαθα ό,τι έπαθα, έλεγα, και φοβόμουν εκείνο τον καιρό. Ήταν στη δουλειά ο μικρός, ο Γαβριήλ. Κάθε μέρα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Πού είσαι, ξεκίνησες? Γιατί όταν δεν ξέρεις από πού ήταν ο φόνος, φοβάσαι, έβαζα στο μυαλό μου πολλά πράγματα. Έλεγα, παιδιά είναι. Εγώ τα μεγάλωσα πολύ καλά. Είχα, όχι να το πω, είχα πολύ καλή οικογένεια και ο άντρας μου. Και δεν περίμενα κάτι τέτοιο και φοβόμουν, λέω, μήπως τα μπλέξανε τίποτα από την πλάτη τους. Και φοβόμουν για τον δεύτερο. Έπαθα ό,τι έπαθα. Και τόσα χρόνια να μην ξέρεις από πού είναι, σκέτο μαρτύριο ήτανε. Τελικά όμως μας πήρε τηλέφωνο η κρεμινάλ εδώ, πρόπερση το καλοκαίρι, αφού ψάχνανε και εμάς και μας πιέζανε, δεν το κρύβω, και μας ζητούσανε συγγνώμη. Ότι βρήκαμε τους, ήτανε ναζιστές. Φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Εγώ μετρώω η αδικία, γιατί το παιδί μου ήταν ένας άγγελος. Όλες οι μάνες αγαπάνε τα παιδιά τους. Δεν το λέω γιατί ήταν το παιδί μου, ήταν ένα αγγελούδι. Ήταν πολύ καλό παιδί, δεν με πήκρανε ποτέ. Και όλος ο κόσμος τον αγαπούσε. Γιατί να πάει τόσο άδικα? Στο το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφων. Ελληνίδα μάδα, Ελληνίδα μάνα, η κυρία Ευδοξία Βουλγαρίδη. Ο γιος της σκοτώθηκε από τους νεοναζί το 2005, τους Γερμανούς, διότι κάποιοι εκεί ανεγκέφαλοι θεωρούν τον ξένο εχθρό, και όταν μπει σε αυτή τη λογική θα φτάσει και μέχρι το έγκλημα, δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση. Θα μπορούσε να ήταν ομάδα Πακιστανού, από αυτόν που κυνήγησαν πριν λίγο καιρό εδώ στην Αθήνα. Πολλοί Πακιστανοί, και να περιγράφει στο πακιστανικό ραδιόφωνο και στην πακιστανική τηλεόραση τι ακριβώς έπαθε το παιδί της, επειδή είχε άλλο χρώμα και ήταν διαφορετικός από τους Έλληνες νεοναζί. Θα μπορούσε να ήταν μάνα Μπαγκλαντεσιανού που δουλεύει το παιδί της στη Μανολάδα και μιλάει στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση του Μπαγκλαντές, τι ακριβώς συνέβη. Και επειδή ζήτησαν λεφτά και είναι 6 μήνες απλήρωτοι και χωρίς χαρτιά και τους εκβιάζουν και τους απειλούν και μένουν εκεί που μένουν. Θα μπορούσε να είναι η μάνα οποιοδήποτε, όταν απέναντί του έχει τον ανεγκέφαλο, αυτόν που νομίζει ότι έτσι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σαν σήμερα, έχουμε και άλλη επέτειο βεβαίως, 9 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη το 1936, δύσκολα χρόνια, προπολεμικά, όλοι αγωνιζόντουσαν για το καλύτερο, χωρίς να φαντάζονται τι ακριβώς έρχεται. Είχαμε διαδήλωση των καπνεργατών. Διεκδικούσαν τα βασικά, καλύτερους μισθούς, αξιοπρέπεια, ακόμη και τότε. Είχαν ξεκινήσει εδώ και μέρες οι διαδηλώσεις και στις 6 Μαΐου, από τον Απρίλιο είχαν αποφασίσει οι διαδηλώσεις, και στις 6 Μαΐου είχε επιτεθεί και η αστυνομία, και στις 8 Μαΐου, αλλά σαν σήμερα η απεργία έγινε γενική στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι. Στις 10.30 το πρωί στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Εγνατίας πέφτει νεκρός ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Είναι ο πρώτος νεκρός, ενώ ακολουθούν και άλλοι στη συνέχεια, περίπου 10. Το γεγονός το αντιλήφθηκε η μητέρα του. Υπάρχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Οι συνάδελφοί του έβαλαν τον νεκρό πάνω σε μια πόρτα που βρήκαν εκεί πρόχειρη, την ακούμπησαν στο δρόμο, στη γωνία αυτών των οδών. Πηγαίνει η μητέρα του από πάνω, θρηνεί, έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφία. Αυτή τη φωτογραφία βλέπει ο Γιάννης Ρίτσος και γράφει τον επιτάφιο. Ακροατή, γεια σας, ευχαριστώ για το αφιέρωμα σε αυτή την επέτειο. Ο πατέρας μου ήταν βετεράνος Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατάγομα από τη Λευκορωσία, η οποία στη διάρκεια του πολέμου έχασε κάθε τρίτο κάτοικο της χώρας. Τατιάνα. Χαιρετισμούς, τι άλλο να πούμε, σε έφερε η μοίρα εδώ στην Ελλάδα, ποιος ξέρει πώς και γιατί. Εξηγήσαμε την περίφημη φωτογραφία, αναζητήστε την, έχει μια αξία. Μετά το έστειλε στον Μίκη Θοδωράκη το πείμα και έγινε αυτό που ακούτε, το ξέρουμε όλοι. Μίκης Θοδωράκης και Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε ποίηση πάντα, συγκλονιστική ποίηση, Γιάννης Ρίτσος. Ο φασισμός είναι και το θέμα της παράστασης Βαϊμάρη 2013. Έχουμε ακούσει ένα απόσπασμα και παλιότερα. Θα ακούσουμε και τώρα σε κείμενα πάντα του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούρια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια, μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Ο φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων. Και μου στέλνει εδώ μήνυμα ο Γαύρος και λέει: φίλε, καλημέρα, σε παρακολουθώ ανελιπώς τέλος πάντων, αλλά σήμερα κάνεις ένα λάθος. Δεν είμαι ρατσιστής, ναι, αλλά δεν γίνεται να μου παρομοιάζεις τον νόμιμο Έλληνα με χαρτιά και μαγαζί στη Γερμανία, τον νεκρό που λέγαμε, με τους παράνομους αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω, σε σένα και σε όλους. Εδώ έχουμε βρει ότι είναι παράνομος, εκεί ή εκεί νεοναζί. Ακόμη και τον νόμιμο που γεννήθηκε εκεί τον θεωρούν εχθρό και τον σκότωσαν. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει όριο σε αυτά. Άμα αρχίσει, και αυτό το δεν είμαι ρατσιστή, ψάξτε το καλύτερα, δεν είναι προσωπικό το θέμα, αλλά όλοι αυτοί που λέτε δεν είμαι ρατσιστή, μήπω τελικά είσαστε. Γιατί άμα ανοίξει την πόρτα, δεν είναι μακριά η λύση που οι εκεί νεοναζί ή οι εδώ νεοναζί προτιμούν. Μπορεί ακόμη όχι τόσο σκληρά σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά μελλοντικά θα γίνει. Έχουν ξανασυμβεί όλα αυτά. Είναι πολύ παράξενο και πολύπλοκο το θέμα. Δεν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις, εννοείται, αλλά θέλουμε να δείξουμε ότι εδώ βρήκαν αυτό, εκεί κάτι άλλο. Μετά τους αλλοδαπούς θα βρούμε τους ντόπιους. Δεν θα τους αρέσει το χρώμα, το ύφος, η γλώσσα, η συνδικαλιστική δράση, οι πολιτικές πεπιθήσεις. Έχουν ξαναγίνει. Δεν είναι καινούρια. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Εδώ είναι Ελληνοφρένα κατά τα άλλα και όπως κάθε μέρα έχουμε το ίδιο τηλέφωνο το οποίο είναι 211-208-200 και ίδια συσκευή και αριθμό. Mail μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS όποιος θέλει και στέλνετε αρκετά τα βλέπουμε. Γράφετε real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και το πολύ αγαπημένο και δικό μας και δικό σας από ό,τι φαίνεται μάθημα ιστορίας, αν και όλο αυτό που κάναμε μπορεί να το πει και κάποιος περίπου έτσι, τώρα που και οι καθηγητές απεργούν ή θα απεργήσουν, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Η Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Πάνω εδώ στο Γοργοπόταμο έρχεται και κάθεται ο λαός. Αποστόλη, έλα. Για να καταλάβεις σε τι κατήφια και πίκρα έχει πέσει ο λαός, ώστε την ώρα της Αναστάσεως δεν πήγε να φτύσει κανένας τον άλλον. Ούτε τη γυναίκα του δεν άντεχε κανείς να φιλήσει. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα Πάσχα χωρίς φιλιά. Βρίσκαμε την ευκαιρία και φιλούσαμε και καμιά γειτόνισσα ή 5-6 όμορφα κορίτσια. Φέτο ούτε τη γυναίκα ούτε να. Αυτό ήταν το θέμα. Εγώ δεν το έκανα επειδή συγχαινόμουν. Τώρα που έχουμε κρίση και αυτά, αυτές πλένονται λιγότερο. Βρωμάνε, κατσικίλα οι μισές. Αηδία σκέτινη. Πού να πας να τη φιλήσεις? Ακουμπά το μάγουλο, γεμίζει λίγδα. Δεν πλένονται. Αηδίες είναι, γι' αυτό δεν τις φιλάω. Χρόνια πολλά. Δεν είναι σαν τα παλικάρια που προσέχουμε τον εαυτό μας. Ένα άλλο θεματάκι θέλω να σου πω. Είδες με το Χρυσάβγουλο που σκότωσε την κομμενά του και έχει περάσει εντελώς τον ντούκου. Χρυσάυγουλο τώρα κι εσύ. Μην το λες. Αφού βλέπεις τα μέσα αποφεύγουν να πούνε ότι είναι χρυσαυγή της. Μην το λες τώρα. Εσύ γιατί χάλας τη σούπα. Ακριβώς, γι' αυτό. Δηλαδή τώρα θα με αναγκάσει να το μεταδώσω και να πούμε εμείς ότι ήταν η χρυσαυγή της αυτός που σκότωσε την κοπέλα. Ακριβώς. Και να φανούμε και καλά εμείς πάλι οι μαλάκες που το καρφώσαμε. Δεν θέλω. Λοιπόν, για τις κλούβες που είπες για τα δέντια. Ξέρεις πόσο χρεώνει ένα περιπολικό σε αγώνες δρόμου, ποδηλασίας, αστυνομία? Κοντά στα 2.000 και άλλο. Σε ποιον το χρεώνεις, στους ποδηλάτες? Όχι, στο σύλλογο που διοργανώνει την ποδηλασία. Α, τσάμπα, ε. Και άλλα 1.000 κάθε ήταν ζητά. Μαλάκες είναι. Δεν φωνάζαν δύο χρυσαυγίτες? Έλαντε, σωστό και αυτό. Τώρα, αν πει αυτοί είναι τόσο ντοπαρισμένοι, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια του. Πώς θα κάνουν ποδήλατο? Δεν θα πηγαίναμε εμείς, μαλάκια. Αν τους λέγανε βέβαια ότι μπροστά πρώτος ποδηλάτης είναι ένας Πακιστανός. Σωστό και αυτό. Ορμώντας θα πηγαίνανε. Σε ρωτάω αν έγινε κάτι σημαντικό. Τι σημαντικό να έγινε? Δεν έγινε κάτι σημαντικό. Ένας βουλευτής Χρυσαυγίτης έχωσε ένα μπουγέτο σε ένα 12χρονο κοριτσάκι. Ναι, ναι, εντάξει. Ο Καμίνης Κότα έκανε στην άκρη για να αντιφάει το 12χρονο κοριτσάκι. Ναι, ναι, εντάξει. Τι άλλο σημαντικό? Κάτι νεοναζί εκεί πέρα σκότωσαν έναν Έλληνα. Ένας Χρυσαυγίτης μια κοπέλ. Καλό Πάσχα. Είχαμε καλό Πάσχα. Όλο καλά νέα. Ναι. Δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχω ίντερνετ. Α, και κάτι μαστουρωμένη εκεί στο Άμστερνταμ έβρισα τη Λαγκάρτ. Εντάξει. Ναι, και αυτό το ξέρω. Ναι. Μην μου πεις ότι δεν ήταν μαστρωμένη. Στο Άμστερνταμ, είσαι αγάπη μου. Ήταν, ή έχεις φάει κανένα μανιτάρι έτσι μαγικούλι. Ναι, ναι. Ή είσαι ποτισμένος με στη φούντα όλη την ώρα. Αλλιώς δεν πας. Έχεις λόγο να βρεις τη Λαγκάρτ αλλιώς? Δεν έχεις. Όχι. Ναι. Ή μη σου πω και το χειρότερο. Ο αποχήμαρος. Να σου πω και το χειρότερο. Για πες και το χειρότερο. Αδερφές ήτανε. Και αδερφές και μαστουρωμένοι. Αδερφές. Ε. Ήταν και αδερφές. Και αδερφές ήταν. Τι κάνανε στο Άμστερνταμ? Λούγκρες. Έλατε. Και άλλοι αυτοί που φώναζε η πρώτη GVGLU ήτανε. Α, στο διάλογο έπρεπε να τα πω. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Εσύ πώς πέρασες? Ναι, Απόστολε, καλημέρα. Γεια σας. Ωραίο πέρασαμε τις μέρες του Πάσχα, Απόστολε, αλλά εκεί που πήγαμε να κλείσουμε ωραία το πανηγύρι, βγαίνει η είδηση ότι η Μενεγάκη έχασε το σκύλο. Μας το χάλασε. Τι έπαθε ο σκύλος? Έχασε το σκύλο η Μενεγάκη, δεν το άκουσες? Σταμάτα, μιλες καζά, μην τα χουζουζεύεις. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, μας το χάλασε, σου λέω, το πανηγύρι. Ναι. Παρακαλώ. Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών. Είπα λίγο να το συνεχίσω το γλέντι. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ. Η νονά είμαι. Ναι, μπράβο, καλό. Άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ. Σημασία δεν θα δίνω. Θα έχω την πόρτα μου κλειστή. Η νονά, η νονά είμαι. Και το musical συνεχίζεται. Μήνυμα ακροατή. Χάρη στην επάρατο δεξιά, νομιμοποιήθηκε το κουκουέ για να σβήσει το μίσος. Εσείς το υποδαβλίζετε. Είστε ρατσιστές κατά Ελλήνων? Ναι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, σε αυτό το μήνυμα και σε αυτόν τον κύριο κυρία, η απάντηση είναι ένα τεράστιο ναι. Μια ευχάριστη είδηση τώρα για τους ανέργους της χώρας. Όπως ακούσατε, πρώτη είδηση, η ανέργεια παραμένει στο 27% και είναι πάντα τρεις μήνες πίσω. Μιλάμε για τον Φεβρουάριο. Τυχεροί άνεργοι, διότι ασχολείται κάποιος με εσάς. Το όνομά του Γιάννης Τουρνάρας. Κύριε Υπουργέ, αν είχατε απέναντί σας έναν άνεργο, πόσο θα του λέγατε να κάνει ακόμα υπομονή? Καταρχήν θα του προσπαθούσα να του βρω μια δουλειά. Μπράβο! Έχουμε πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια στο κοινωνικό ταμείο που αποσκοπούν είτε στο να μετεκπαιδεύσουμε έναν άνεργο, είτε να του βρούμε μια δουλειά άμεσα, είτε να του δώσουμε ένα επίδομα ανεργίας. Εγώ προτιμώ όμως να τον εκπαιδεύσουμε και να μπορεί να μετακινηθεί από επιχειρήσεις ή κλάδους που δίουν σε επιχειρήσεις ή κλάδους που ανατέλουν. Μπράβο! Άρα μπορώ να του πω, παράλληλα με την προσπάθειά μου να του βρω άμεσα δουλειά, ότι υπάρχει ελπίδα. Και άμεσα δουλειά βρίσκει ο Στρουνάρας στους ανέργους, στον έναν. Δεν μας είπε τώρα ποιος από το 1,5 εκατομμύριο επισήμως θα είναι ο τυχερός που θα του βρει ο Στρουνάρας

είναι η Ελληνοφρένεια. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Το τραγούδι των υπεραστικών είναι ανιρτημένο ήδη στο site το επίσημο της Ελληνοφρένειας. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε συστάσεις. Δύο εκδηλώσεις. Η μία είναι σήμερα. Η ανεξάρτητη θεατρική ομάδα. Σήμερα είναι. Ναι. Θεατρική Ονειροβάτες παρουσιάζει σήμερα. Είναι απόψε το θεατρικό έργο του Λόρκα «Οι Φασουλίδες του Κατσιπόρα». Στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο Ήλιον Αγίου Φανουρίου 99 στις 8.30 μουμού. Είσοδος ελεύθερη. Σας το έστειλα και χθες και δεν το είπατε. Σας παρακαλώ να το πείτε σήμερα να μας βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ. Η ακριβή τα λέει αυτά. Το είπαμε σήμερα. Το είδα χθες, δεν πρόλαβα. Και μια άλλη εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή στην εργατική Λέσχη Νέα Σμύρνη. Που τον Νάτο. Σπύρος Γραμμένος ζωντανά στην εργατική Λέσχη Νέα Σμύρνη. Κυριακή 12/5/13 στις 21 το βράδυ, 9 ώρα το βράδυ. Η εργατική Λέσχη Νέα Σμύρνη φιλοδοξεί. Φιλοξενεί και φιλοδοξεί προφανώς τον τραγουδοποιό Σπύρο Γραμμένο για μια ξεχωριστή live βραδιά. Ο κουκουλοφόρος της ελληνικής ροκ σκηνής θα παρουσιάσει το πλούσιο ρεπερτόριό του, καθώς και τρεις ταινίες μικρού μήκους, τις οποίες έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετάσχει. Μπα, τι θα είναι, τσόντες. Η πρώτη, να όχι, η πρώτη είναι η Πεινασμένη του Γιώργου Μπακάλι, στην οποία ο Σπύρος πρωταγωνιστεί, ενώ θα ακολουθήσουν δύο ταινίες της άτυπης κινηματογραφικής συμμορίας, με ένα όνομα που δεν τα βγάζω εδώ, στις οποίες έχει γράψει μουσική. Αξίζει να σημειωθεί πως η προβολή του Τώρα Εγώ θα αποτελέσει την πρεμιέρα της ταινίας. Μάλιστα. Όλα αυτά την εργατική Λέσχη Νέας Μύρνης, μια λέσχη που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 12 και Αιγαίου Νέα Σμύρνη. Αυτά με τις εκδηλώσεις που κάνουν φορείς και συλλογικότητες, να είναι πάντα δυνατοί και καλά να τα κάνουν όλα αυτά. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής επαιτειακής, κάπως να το πούμε, αναφορικής εκπομπής. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο τελευταία μέρα. Της εβδομάδας ακολουθεί ένα μέρος του λαού και αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Παρακαλώ. Γυρίσατε. Όχι. Μπράβο. Μας βρήκατε, βλέπω. Μας βρήκατε κι εσείς. Σας βρήκαμε. Το γυρίσατε είναι ατάκα της Καρέζη από την ταινία. Σόπαρες, έλα ρε. Νόμιζα ήταν δικό σου. Διευθυντής. Όχι, βέβαια. Το λέμε μεταξύ μας όταν επιστρέφει κάποιος και τον ξαναβρίσκουμε σε σταθερό τηλέφωνο. Έλα ρε. Ναι, ρε. Πολύ. Να σου πω. Ωραία, θα σου κάνω το εστάκι επειδή μου το πες έξυπνη. Για πες. Ποια έπαιζε δεύτερο γυναικείο ρόλο σε εκείνη την ταινία. Την ξαδερφή. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομά. Α, δεν θυμάσαι. Μόνο την ατάκα ήξερες. Ναι. Λαχάρα. Άσχετη. Πες μου. Τι να σου πω. Ποια ήτανε. Α, θες να μάθεις τώρα. Δεν θα μου πεις. Η Λιλή Παπαγιάννη. Α, μπράβο, ναι. Α, μπράβο, ναι, το θυμήθηκες τώρα. Άσχετη. Τους τίτλους τέλος δεν τους διαβάζετε ποτέ. Το λέω μετά. Βέβαια, μεταξύ μας και τα κανάλια τους κόβουν κατευθείαν για να πέσει ο χορηγός. Πού να το μάθεις και εσύ η επόμενη γενιά. Σωστό κι αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, το ήξερα, αλλά το είχα ξεχάσει. Μέχρι τώρα την έλεγε η αδερφή του Αλεξανδράκη στο μια τρελή τρελή οικογένεια, ε. Ναι. Αυτό δεν έλεγε, ήμουν σίγουρη. Παναγία μου, επιτέλους. Σιγά, Μαρή. Παναγία μου κι αυτά. Επειδή είναι Άγιες Μέρες, αυτά τα ψεύτικα. Αφού δεν τα πιστεύεις. Λέγε τι θες. Να σου πω, γιατί δεν έχετε πει τίποτα για το Βαξεβάνι για το σχέδιο δολοφονίας του. Εσύ πού το ξέρεις, πού τα άμαθες. Το είδες στο Μέγκα, το είδες στο Sky. Δεν διαβάζεις hot dog. Άμα δεν το βλέπαμε εκεί, πού να το μαθαίναμε να το πούμε. Σιγά με διαβάζω hot dog. Δεν διαβάζετε hot dog. Τι λες καλέ, να περάσω από κανένα κανάλι απ' έξω να με αφορήσουν. Πας καλά. Και έλα. Θεό, επειδή ήταν και γιορτές και είναι ψέματα να λέμε τώρα σε τέτοιες μέρες χριστιανικές να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν λέει ο καημένος ο Κιάδας ότι θέλει τον διάβολο να ερωτοτροπεί με την Παναγία. Λέει κυριολεκτικά ο στίχος εκεί ότι θέλω να δω το κέρατο του Σατανά μέσα σε κάποιο όργανο της Παναγίας. Εγώ που δεν είμαι φρίσκος, σέβομαι δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Να τα ανεβάσετε όλα αυτά, να βγουν να τα δείξουν στις κολόγριες που πάνε και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Πόσο πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, Καραγκιουζάκο? 3, όχι. 28. 28, δεν θυμάμαι. Μπράβο, τώρα είναι το 21-22. Ξέρω εγώ, παίζει. Εντάξει, η Χρυσή Αυγή. Σίγουρα με τις έγκυρες δημοσκοπήσεις, παραγγελίες των καναλιών, κάπου εκεί. Ναι, πρόσεξε. Η Χρυσή Αυγή πήγε στις εκλογές 7 και τώρα έχει φτάσει 10-11. Χοντρικά. Εντάξει. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πάντα λέμε έτσι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Παραγγελίες των καναλιών. Επειδή εγώ κάνω δημοσκόπηση εδώ μέσα, την περασμένη εβδομάδα δύο παππούδες συνταξιούχοι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ μου λέει τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή γιατί ο Τσίπρας δεν είναι αξιόπιστος. Πες του Καλαμούκη του Καραγκιόζη. Α, είδες, δούλεψε η πίλα των καναλιών. Μια χαρά. Α, εσένα σου φαίνεται περίεργο δηλαδή, ε. Το ποσοστό. Ποιο? Το ποσοστό της Χρυσής Αυγής που βγαίνει στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται περίεργο. Όχι καθόλου. Όταν ο Καλαμούκης ο Καραγκιόζης δυσφημεί τον Τσίπρα, ας φάει τώρα Χρυσή Αυγή. Ναι, αυτό ήτανε. Όταν το καπιταλιστικό μέσο παραγγέλει τη δημοσκόπηση, εσύ λες δεν θα βοηθήσει το δεκανίκι του καπιταλισμού. Εσύ τι λες. Καλά ρε, Αγάπη. Πολλά ρε, χρόνια πολλά και επιθυμείς. Ναι, καλά, ούτε πολλά θα είναι, ούτε θα γίνει ό,τι επιθυμώ. Άστο. Αυτό το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Τι θες τώρα. Θέλω... Να με σταχωρήσεις, πήρες να με πικράνεις, τι θες. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα, σε ένα μα... Στείλες, το 54%. Δήλωση που την... Πες τη μαζεία σου και νόρια LFM. Κάτσε ρε, σκάσε μωρέ. Ωραίος τρόπος, βέβαια. Άγιες μέρες έχουμε ακόμα, αν θες να ξέρεις, εντάξει. Δεν τέλειωσε το Πάσχα η νηστεία και αρχίζουμε να βρίζουμε. Απ' την άλλη εβδομάδα, μετά το Θωμά. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Ψαριανό το μαζεία που γύρισε και είπε ότι... Μη λες Ψαριανός, παιδάκι μου, έρχονται πρόστιμα. Τι θες, τι, τι είπε. Το Ψαριανό το που γύρισε και είπε ότι οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα οφείλονται σε ερωτική απογοήτευση και στον τζόγο. Κυρίως, όταν έχεις έρωτα με τη ζωή και εκείνη καταστρέφεται, στην κόβουνε και απογοητεύεσαι, βέβαια, λογικό είναι, αυτοκτονίσματα.